5 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht meldt dat er vermoedelijk menselijke resten zijn geborgen uit de mini-onderzeeër Titan. De resten zijn gevonden in de verbrijzelde romp van de onderzeeër. De Titan werd gisteren geborgen en aan land gehaald. De onderzeeër raakte eerder deze maand vermist toen die afdaalde naar het wrak van de Titanic. Na een paar dagen bleek dat de onderzeeër geïmplodeerd was. Nu een deel van de brokstukken geborgen is, wordt de oorzaak van de implosie verder onderzocht. Staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw zegt de veiligheid te kunnen waarborgen rondom de zoutwinning in Haaksbergen. In een brief aan de gemeente schrijft hij dat te kunnen door de adviezen van het staatstoezicht op de mijnen te volgen. In en ook buiten Haaksbergen is onrust ontstaan. Chemiebedrijf Nobian wil er zout gaan winnen, maar bewoners zijn bang voor verzakkingen of aardbevingen. Begin juli neemt de Raad van Haaksbergen een besluit. Hulpdiensten in Amsterdam zijn de afgelopen 2 weken in de problemen gekomen door een experiment in de stad. Daarbij is een belangrijke straat 6 weken deels afgesloten. De verkeerswethouder van de stad moest de problemen in een debat in de gemeenteraad erkennen. Met het experiment wil de gemeente kijken of er minder auto's het centrum ingaan. Hulpdiensten mochten meerdere keren niet meteen doorrijden en moesten daardoor minutenlang omrijden. Gisteravond werd de verkeerswethouder op de vingers getikt met een motie van afkeuring. Die werd uiteindelijk verworpen. Het experiment loopt nog een kleine maand. CDA-politici zijn boos om een bericht dat rondgaat op sociale media, waarin telefoonnummers van partijleden worden gedeeld. Bij het bericht met de telefoonnummers staat een foto van Farmers Defence Force-leider Mark van den Oever. Hij zegt er niks mee te maken te hebben, maar er ook niet rouwig over te zijn. Het weer. Vandaag wordt een bewolkte dag. In de middag trekken er ook steeds vaker buien over het land. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, dag 4 van de vroeg Kitty Kotti themaweek. Maandag leerde je hier al meer over het Nederlandse slavernijverleden en de Nederlandse staat. Dinsdag meer over de behandeling van het onderwerp in het onderwijs. En gisteren hadden we het over verzet tegen die slavernij. Vandaag besteden we een uur lang aandacht aan de doorwerking en het bespreekbaar maken van het slavernijverleden. Dat gaat aan de zogeheten Kitty Kotti tafels, gepaard met rituelen en muziek. Kitty Kotti met Stefan Konduur. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van donderdag 29 juni 2023. Tijdens Kitty Kotti wordt er stilgestaan bij de slachtoffers van het slavernijverleden en wordt de afschaffing van de slavernij ondertussen ook gevierd. De gevolgen van ons verleden werken nog steeds door in het heden. En veel mensen van kleur krijgen nog steeds te maken met racisme. Daarom is het volgens de oprichters van de Kitty Kotti-tafels belangrijk dat beide partijen, zwart en wit, zoals zij ze noemen, met elkaar aan tafel gaan om te praten over ons slavernijverleden. Maar hoe doe je dat? Dat bespreek ik deze ochtend met Mercedes Sandwijken en Michiel Keestra, oprichters van die Kitty Kotti tafels en allebei bij mij in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. En dat jullie er zijn zo vroeg. We gaan er een uur lang met elkaar over praten. Mercedes, ik wil even bij jou beginnen. De Kitty Kotti tafels die jullie organiseren zijn zo succesvol dat ze helemaal vol zitten volgens mij, hè? Ja, we hebben zelf een stop op de offertegesprekken moeten zetten. Alweer 4 weken geleden, omdat we overspoeld werden door aanvragen. Klopt. Ja, offertegesprekken. Mensen kunnen bij jullie eigenlijk een dialoogtafel aanvragen. Ja, ze hosten hem. Ja, precies. Dus zeg maar een middelbare school of een ministerie of een gevangenis of een politiestation. Die kunnen zeggen van, nou, wij willen graag een tafel aanbieden voor onze medewerkers en ons netwerk. En dan komen wij in de benen en dan organiseren wij van A tot Z eigenlijk, ja, het hele proces en de facilitering van de dialoogtafel. Ja, precies. En dat was dus zo populair dat jullie even een stop hebben moeten zetten daarop. Het is vandaag een themaweek hier in Vroeg. We werken toe naar aankomend weekend. Dan is de start ook van het herdenkingsjaar. Hoe beleef jij, Mercedes, zo'n week als deze voor Kitty Kotti? Nou, wij zijn constant in gesprek aan. Wij zijn de hele tijd met de facilitering van de tafels bezig. Dus wij zitten eigenlijk midden in Kitty Kotti al weken eigenlijk. Ja. Waarin we steeds het hebben over het perspectief van zwart, het perspectief van wit, de emoties van zwart, het ongemak van wit, het over het racisme, wat elke dag nog heel frequent en heel intens plaatsvindt in het leven van de mensen van kleur. En hoe we dus, zeg maar, die verbinding, die bewustwording bij wit teweeg kunnen brengen, zodat wit, die ook tegen racisme is, een ally kan worden, een bystander kan worden, ja, om tegen dat racisme samen te strijden. Ja, dat is niet alleen een opdracht van mensen van kleur. Absoluut niet. Nee. Nee, want er wordt al druk geschud met zijn hoofd naast je. Michiel Keestra, oprichter ook een van die Kitty Kotti tafels. Hoe belangrijk is het ook, al deze aandacht deze week ook voor Kitty Kotti's, vind jij? Het is natuurlijk enorm belangrijk dat er in ieder geval één week per jaar bij die herdenking van de geschiedenis en de afschaffing in 1863 wordt stilgestaan. Tegelijkertijd hopen we en zien we ook wel dat organisaties en ook individuen beseffen dat dit iets is wat zijn sporen zo heeft nagelaten tot in de haarvaten van onze samenleving. Dat we dat gesprek daarover ook na 1 juli moeten voortzetten. Ja, ook tijdens dat herdenkingsjaar en ook na dat herdenkingsjaar met elkaar. Absoluut, ja. Gisteren hadden we een gesprek op de Universiteit van Amsterdam. Ja. Waarbij verschillende studenten ook aangaven van hoe ze eigenlijk steeds weer in het onderwijs ten eerste vaak de enige student van kleur zijn, bijvoorbeeld in een bepaalde context. Ook daarop worden aangesproken, dat ze zich daarbij ook ongemakkelijk voelen, niet goed weten. En omgekeerd ook dat witte studenten en docenten zonder kleur, zeg maar, dat die vaak ook een beetje onbeholpen zijn van hoe kan ik nou eigenlijk helpen om je hier op je gemak te voelen. En in een persoonlijk gesprek kun je dat soort dingen op het spoor komen. We gaan er deze ochtend over praten. Mercedes Sandwijk en Michiel Keestra, oprichters van de Kitty Kotti tafels, zijn deze ochtend mijn gasten. Zit je te luisteren? Stel je vragen in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, Michiel, het idee voor die Kitty Kotti tafels, dat komt voort uit een Joodse traditie. De sedertafels, als ik het goed uitspreek. Ja. Kan je schetsen, wat zijn dat, die sedertafels allereerst? Ja, tijdens het paasfeest, wat Joden ook vieren, wordt eigenlijk stilgestaan bij de Exodus, de uittocht van de Joden uit het slavenhuis van de farao, zoals het genoemd wordt. En dat is iets van 3000 jaar geleden, is het vermoeden. En sinds honderden jaren vieren Joden thuis in de familiekring die uittocht en eigenlijk daarmee de bevrijding en de vrijheid om je eigen identiteit, je eigen traditie, cultuur te kunnen vieren. En dat wordt gedaan aan een maaltijd met symbolische gerechten. De matzes kent iedereen natuurlijk. De Joden moesten zo snel vluchten dat ze geen tijd hadden om het brood te laten rijzen. Maar ook het bittere kruid van het boek van Margaminko bijvoorbeeld, wat gegeten wordt aan die tafel om de tranen van het bittere verleden weer op te roepen. Dus tijdens die tafel vinden er allerlei liederen plaats en rituelen. En proberen de deelnemende kinderen en volwassenen zich voor te stellen wat het betekende om enerzijds in het slavenhuis te leven en anderzijds op een gegeven moment ook die vrijheid weer terug te vinden. Ja, en toen Mercedes, werd jij 21, 22 jaar geleden uitgenodigd tijdens zo'n sedertafel door de familie van Michiel om daar aan deel te nemen. Heb je dat toen ervaren? Ja, ik was bijzonder onder de indruk van het feit dat iets wat 3000 jaar geleden had plaatsgevonden, de slavernij, dat wereldwijd alle Joden, werd mij verteld, en dus ook aan de tafel van Michiel, daar stil werd bijgestaan wordt met reflectie over vrijheid en onvrijheid. Het jongste kind dat een belangrijke rol krijgt, want zij moet leren hoe ze straks, als ze zelf een gezin heeft, ook zo'n zijde tafel gaat organiseren. De rituelen, de symbolische handelingen, de liederen. Maar vooral het gesprek met elkaar over die geschiedenis en hoe zij omgaan met die geschiedenis. Ja. Terwijl ik bij mij thuis helemaal niet eens, heel lang niet wist van onze slavernijgeschiedenis. Want daar werd niet over gesproken. Want daar werd helemaal niet over gesproken. En tegelijkertijd voelde je wel, zeg maar, Een pijn, een verdriet, dat zich soms uitte in boosheid, in ongeduld. Maar ook toch ook die opvoeding die veel Surinaamse, Afro-Surinaamse gezinnen krijgen, kinderen krijgen. Daar resoneert toch de cultuur van de plantage nog in aan. Je moet je voorstellen, van generatie op generatie zijn er ook hele nare dingen doorgegeven. Zoals bijvoorbeeld die directieve taalgebruik. Doe dit, pak dit, ga weg, ga zitten. Maar ook het woord mogen nemen. Dat mocht natuurlijk niet op de plantage. Je moest je schikken, je moest wachten tot je gevraagd werd eigenlijk om te spreken. En dat was ook onderdeel van mijn opvoeding. Ja. Dus toen ik zag dat aan de zijdetafel het jongste kind juist de belangrijkste rol keek en ik terug voelde hoe dat voor mij was, hoe mijn jeugd eruit gezien heeft in relatie tot het woord en het gesprek. En toen wenste ik dat ik zelf ook zo gesocialiseerd was. Ja. Nou, interessant. En daar zijn die kitty-kotty-tafels uiteindelijk ook uitgekomen. Michiel, in veel families van kleur, maar ook in de Joodse familie is er sprake van een transgenerationeel trauma, zoals we dat dan noemen. Dat betekent dat trauma's uit het verleden generaties lang doorwerken. Nou, Mercedes noemde al net een voorbeeld. Je hebt een artikel geschreven waarin je die vergelijking ook maakt tussen die verschillende groepen eigenlijk. Welke overeenkomsten zag je, zie je, heb je beschreven in het artikel? Ja, nou ja, om te beginnen bijvoorbeeld wat Mercedes net beschrijft. Dat stilzwijgen, dat juist iets wat zo traumatisch is. De slavernij, de overgrootmoeder van Mercedes was nog in slavernij geboren, zeg maar. Dus dat is helemaal niet lang geleden. En tegelijkertijd werd er niet over gesproken. Was er dus eigenlijk ook heel weinig over bekend. Nou, dat is iets wat bijvoorbeeld in de post-Holocaust-families. Mijn eigen moeder is als wees uit de oorlog gekomen, omdat haar ouders vergast waren. En daar werd eigenlijk niet of nauwelijks over gesproken. Zij en haar broer hebben eigenlijk nooit heel uitgebreid gesproken wat het betekent, het gemis. Dat zijn, je zou zeggen, iets dat zo traumatisch is. Dat wil je juist delen, daar loop je hart van over en dergelijke. Ja. Maar dat blijkt dus niet zo. Dat is zo onbespreekbaar groot eigenlijk. Levert zelfs schaamte op. Zeker in een omgeving waar niemand die ervaring deelt. Of heel weinig mensen die ervaring delen. Maar je ziet het wel in gedrag, wat Mercedes net noemde bijvoorbeeld. Hè, dat eigenlijk die bevelshuishouding, als het ware, van de plantage overgenomen doorgaat. De angst en de boosheid om het verlies van relaties of gebroken gezinnen en dergelijke. Nou, dat zijn soortgelijke dingen die je ziet in de post-Holocaust en de post-slavernij. Gezinnen. En dat dus zich soms wreekt, dat mensen depressief worden, dat die snel emotioneel worden. Bijvoorbeeld als er ergens op de wereld, hè, wat we dan hebben gezien bijvoorbeeld na de moord op George Floyd, dat enorme emotionele reacties oproept. Ja, de Black Lives Matter movement die daarna groot werd. Ja, omdat dat dan toch blijkt op een hele gevoelige bodem te vallen van mensen die eigenlijk met een soort onverwerkt verdriet van het eigen of eventueel het andermans verdriet, die ook te maken hebben met racisme. Ja, je bedoelt eigenlijk op dat moment kwam het trauma wat vele zwarte mensen, als we het hebben over George Floyd in zich hadden, kwam naar buiten en daardoor Is die beweging ook groter geworden, omdat mensen dat trauma begonnen uit te spreken eigenlijk. Exact. Ja. En dan hebben we in elkaar herkennen van gewoon eigenlijk in onze gezinnen, in onze gemeenschappen speelt dat verleden een rol. Niet alleen in de dingen die Mercedes net noemde, maar natuurlijk ook in heel structurele ongelijkheden in de samenleving, achterstanden enzovoort. En dus is het goed om naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren, te snappen wat een andere mensen in de samenleving waar je samen in zit, doormaken. Kitty-kotty-tafels zijn daar onwijs goed voor, handig voor. Die hebben jullie samen opgericht. Mercedes, jullie gebruiken tijdens die kitty-kotty-tafels expres juist de termen wit, zwart. En alle kleuren daartussenin. Precies. Goed dat je me aanvult. Waarom is het zo belangrijk dat dat wit, zwart en alle kleuren daartussenin wel benadrukt worden, ook tijdens die kitty-kotty-tafels? Ja, zwart heeft elke dag last van racisme en discriminatie. Als je dat bespreekbaar wil maken met de ander, dan zou je de mensen bij elkaar moeten brengen en moeten uitnodigen. En dan moet je heel expliciet zijn. In je communicatie dat je heel graag wil dat witte Nederlanders aanschuiven aan tafel. Mm-hmm. En mensen van kleur. Dus of zwart of en alle kleuren daartussenin. Dus ja, ik vind de vraag een beetje cryptisch eigenlijk. Van waarom moet je dat benoemen? Ja, er zullen luisteraars zitten die zeggen van ja, ik zie geen kleur. En dan dat in de positieve zin van het woord. Van ja. Ik vind dat iedereen gelijk is en ik wil niet die samenleving. Dat is een ideologie. Ja. Dat wil je heel graag, dat wil ik ook. Maar dat is vandaag de dag nog steeds niet het geval. En als je zegt dat je kleurenblind bent, dan ontken je eigenlijk mijn alledaagse ervaringen met racisme. En kun je ook niet mij ondersteunen in het bestrijden daarvan. En eigenlijk is het een wit probleem. Dus wit moet stoppen om kleurenblind te zijn. En te erkennen dat we eerst dat racisme moeten bestrijden. En dan kunnen we met z'n allen kleurenblind worden. Ja, en dat racisme. Mag je wel iets aanvullen? Ja, ik denk als we het even vergelijken met bijvoorbeeld de discussie over seksisme. Dan is het soms heel zinvol om mannen en vrouwen en alle genders daartussen. Mm-hmm. Hebben we, dus dan wij vragen inderdaad mensen van hoe identificeer je in deze context van een gesprek over de sporen van het slavernijverleden. Maar het is juist soms dan, als we de parallel met het seksisme nemen, heel goed als bijvoorbeeld mannen en vrouwen wat meer persoonlijk gesprek hebben met hoe ervaren we seksisme. Hoe voel ik me als man misschien soms ongemakkelijk van ja, mag ik wel een complimentje maken of niet over een mooie jurk? Of is dat misschien eigenlijk ook seksistisch? En wij kunnen als twee mannen bijvoorbeeld, zouden we dat kunnen bespreken, maar dan hebben we toch niet die geleefde ervaring van vrouwen die alledaags nagefloten worden gestaard worden. Dus soms heeft het zinvol om even kunstmatig dat onderscheid te maken en dan de hoop dat in een persoonlijk gesprek over hoe ervaar je, wat kom je dan tegen als man of vrouw, of bijvoorbeeld als iemand met en iemand zonder kleur in onze samenleving. Ja, duidelijk. En het is ook een introductie vaak in een ander geloof, in andere rituelen die misschien voor mensen, witte mensen, minder bekend zijn. Jullie richten in 2012, hè, daar hebben we het al over. Dat is lang geleden, ondertussen al die kitty-kotty-tafels op. En die gesprekken gaan ook gepaard met allerlei rituelen. Ik luisterde in de auto hier naartoe een podcast, Mercedes, waar jij in te gast was. En ons even meenam in hoe die kitty-kotty-tafels beginnen allereerst. Want kan je uitleggen, nou, laten we de start maar eens even nemen van zo'n kitty-kotty-tafel. Ja, ik wil allereerst aanvullen dat het een nieuwe traditie is. Nieuwe rituelen. Het is dus geen niet uit Suriname. Nee. Het is door Magiel en mijzelf en ook ons netwerk en vrienden en onze kinderen mede ontwikkeld. Dat je dat zegt, ja. En we hebben, dus het is, dat wil ik eventjes benadrukken. En het begint, en er zitten ook een aantal oude elementen in. Namelijk het plengoffer, waar we mee beginnen. En hiermee roepen we eigenlijk onze voorouders op. Niet alleen de witte, maar de zwarte, die boven zitten en naar ons kijken. Mm-hmm. In de vraag of zij ons willen helpen, ondersteunen in het voeren van het gesprek wat we daarna gaan voeren. Daarna komt er een welkomstlied. En dat welkomstlied, dat werd gezongen op de plantages. Als ze mensen zagen die vrienden, familie, kinderen en hun echtgenoten die verkocht waren en die misschien even terugkwamen om gereedschap te brengen voor de slaafhouder. Maar ze mochten niet met hun in gesprek. Dan zongen ze op de plantage, terwijl ze aan het werk waren, het welkomstlied. Ook om aan te geven, we hebben je gezien. Daarna komt het hoofdonderdeel van het ritueel. En dat is het kokosolie- en kwasibita-ritueel. En je moet je voorstellen, er zitten 100 mensen in de ruimte. En wit zit over zwart. Iedereen heeft zijn eigen gesprekspartner. Naast elkaar, zo werd het mooi genoemd in die podcast. Ja, je kan in plaats van tegenover elkaar naast elkaar. Ja. En in ieder geval heb je je eigen gesprekspartner met iemand van een andere kleur dan jezelf. En het is ook vaak de eerste keer dat mensen met elkaar in gesprek gaan over een moeilijk bespreekbaar onderwerp met elkaar van verschillende kleur. En dan worden ze uitgenodigd om hun polsen in te smeren bij elkaar met een klein beetje kokosolie. En dat staat symbool voor het wegwrijven van de pijn uit het verleden dat door velen van ons in het heden nog gevoeld wordt. En we kauwen op een stukje bitterhout, zogenaamd kwasibita. Daar zit kinine in, er worden malaria-pillen van gemaakt. En dat staat symbool voor de bittere smaak van de slavernijverleden. En terwijl we wrijven, elkaars polsen wrijven en kauwen op dat bittere huid, wordt er een lied gezongen dat ook weer 400 jaar bijna oud is. En dat heet Aboro Grong. En dat gaat over een vrouw die aan het werk is op de plantage. En die zoveel tranen plengt dat er een gat in haar hart geboord wordt. En vervolgens een gat in de grond. En het lied eindigt met de vraag waarom, of eigenlijk verzucht ze dat, waarom vraagt niemand hoe het met mij gaat? En daarna komt er nog een gereconstrueerde slavenmaaltijd. Bestaande uit pindensoep, hiriri en boyo. Dat is een cassave kokoscake. Eigenlijk dus al na het begin heb je die 100 mensen, die zijn er. Je hebt de aandacht. En ze snappen ook waarom ze aan tafel zitten met elkaar. En het begint dan ook met rustig met een vraag. Waar ook eerst de zwarte persoon 3 minuten op mag antwoorden. Of eerst samen 1 minuut nadenken, dan 3 minuten antwoorden. 1 minuut rust, zodat de witte persoon kan nadenken wat er gezegd is. En daarna 2 minuten een reactie ook van de andere partij. Dus er wordt ook dat gesprek wordt nog wel gestructureerd. Gestructureerd, precies. Ja, wordt heel sterk gestructureerd zelfs. Hè, maar het is niet zo dat we doen gewoon de ene kant van de zaal. Precies. Mag beginnen. Maar de ene kant het laat van de zien tafel. Dat er wel echt met structuur gewerkt Zeker, wordt. Ja. En dat we enorm de belang aanhechten dat iedereen evenveel aan het woord is. En ook dat luisteren enorm belangrijk is. Dus de luisteraar mag niet reageren van ons. Niet eens ja of heb ik ook. Want we willen juist dat iemand helemaal ongestoord de eigen gedachten, de eigen emoties. Laat die boodschap maar even binnenkomen, ontvangen. Kan je 1 vraag noemen die op een kaartje staat? Bijvoorbeeld, jullie werken met kaartjes. Wat is een vraag, Michiel, die daarop staat? Wat we altijd doen is samen met de gastenorganisatie. Vaak een werkgroep die hebben opgezet. Bijvoorbeeld van studenten en medewerkers. Of van verschillende afdelingen. Altijd een diverse groep. Dus ook divers in kleur en in gender. Daarmee bespreken wij het thema. Waarvan zij zegt, nou, dat past echt bij onze organisatie. En vervolgens gaan we dat thema ook uitpluizen in een drietal dialoogvragen. Gisteren hadden we bijvoorbeeld op de Universiteit van Amsterdam hadden we als thema gezien worden en zien. Wie draagt daarvoor de zorg, de verantwoordelijkheid? In het Engels was dat seeing en being seen, who cares? En de vragen waren, en we gingen eigenlijk allemaal op van wanneer heb je in bijvoorbeeld de context van de universiteit, je niet altijd echt gezien, gevoeld. Mm-hmm. Ben je misschien eigenlijk genegeerd geweest? Of hebben ze iets? Of soms bijvoorbeeld je heel sterk, wat we wel noemen, gespotlight, in het spotlicht gezet van, oh ja, jij bent de enige zwarte student. Hoe vinden jullie het nu om hier in Nederland te zijn? Dat zijn dan weer, opeens krijg je een heel raar soort aandacht, alsof jij daar zit, niet als student, maar als vertegenwoordiger van de hele bevolking. Gebeurt vaak. Gebeurt heel veel. Dat hebben we gisteren ook gehoord van die enkele zwarte student bij kunstgeschiedenis bijvoorbeeld, of bij economie. En daarover wordt dan een persoonlijke dialoog gevoerd. Dus beide dialoogpartners krijgen tijd om daar eerst over na te denken, in hun eigen herinnering terug te gaan en dat dan met elkaar te delen. En ook te reageren van, goh, als ik jouw verhaal hoor, dan raakt me bijvoorbeeld dit of dit element erin. Interessant. Ik wil even de kans geven aan luisteraars om vragen aan jullie te gaan stellen. En dat doen we dan tijdens een nummer waar we samen naar gaan luisteren. Mercedes Sandwijk en Michiel Keestra, op de oprichters van de Kitty Kotti tafels, zijn deze ochtend mijn gasten hier in Vroeg. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Het is 7 minuten voor 5:30 geworden. Terwijl het buiten langzaam licht wordt, het begin van 29 juni 2023... is dit Rhyme en Open. Stay, don't close your eyes. En open op NPO Radio 1. Het is 5:03. Je luistert er vroeg. In de speciale Kitty Kotti themaweek zijn we aangekomen bij dag 4 al. En we hebben het vandaag over in gesprek gaan over ons slavernijverleden. En dat doe ik met Mercedes Sandwijk en Magiel Keestra, oprichters van de Kitty Kotti tafels. Vroege vragen. Vroege vragen, dat zijn vragen van luisteraars die zij stellen in de NPO Radio 1-app. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Maartje, die vraagt zich daar het volgende af. Die laat weten, ik vind het soms lastig om een gesprek aan te gaan over ons slavernijverleden. Ik heb het gevoel dat ik het niet goed aanpak of ik weet niet de juiste dingen te vragen. Hoe begin je, vraagt zij zich af. Mercedes, mag ik die aan jou geven? Ja, ik denk eerst dat je sowieso een soort van relatie moet opbouwen. Als het een collega betreft, ga eens een keer niet de hele tijd bij diezelfde witte collega zitten, maar ga eens bij die Surinaamse collega zitten. En leer elkaar kennen. Mm-hmm. En als je elkaar kent, dan komt dat gesprek. Als je een band hebt, als je een relatie hebt, dan komt dat gesprek vanzelf aan de orde. Maar het is natuurlijk heel onnatuurlijk om als je eigenlijk niet of nauwelijks contact hebt met iemand. En als je ook nooit over persoonlijke verhalen gesproken en gedeeld hebt. Ja. Om dan opeens over het slavernijverleden of over racisme te beginnen. Dus het begint eigenlijk met het opbouwen van het contact. Ja, maar het kan ook zo zijn dat iemand nu zit te luisteren die zegt, ik heb een Surinaamse buurman of een buurvrouw. Ik weet daar eigenlijk vrij weinig van. Misschien moet je niet meteen nu de deur uitlopen en aankloppen en zeggen, hey, vertel eens over jouw slavernijverleden. Maar je hebt natuurlijk al iets van een band met elkaar, omdat je buren bent. Misschien begroet je elkaar en jij zegt eigenlijk, ga maar eens gewoon dat gesprek daarover ja, met elkaar aan. Ja, ga maar eens een keer koffie drinken. Ja. Heb het over van alles. En ook over het jubileumjaar, 150 jaar versleden. Ja, wat betekent dat voor u? En wat betekent het voor vragen? Wat betekent het voor jou? En ook zelf vertellen wat het voor jou betekent. Dus dat het ook een gelijkwaardige uitwisseling is. Ja. En dat het niet een half interview wordt of zo. Ja, ja, ja, precies. Het moet wel gelijkwaardig in ieder geval blijven. Ja, Magiel, wil je er iets over toevoegen? Ja, ik denk dat we soms vergeten zijn dat een gesprek voor een belangrijk deel bestaat uit vragen. Maar soms kun je ook door het aangeven van je eigen onvermogen, mm-hmm. bijvoorbeeld je ongemak, ook daarmee kun je een gesprek openen van, goh, het is nu Kitty Kotti, Ik weet, hè, dat is eigenlijk voor ons allemaal heel belangrijk. En eigenlijk, hè, moet ik eerlijk zeggen, ik weet eigenlijk zelf niet heel goed hoe ik hier in een houding moet geven. Of bijvoorbeeld hoe ik met jou, met mijn buurman of collega van kleur, een gesprek hierover over moet aangaan. Mm-hmm. En alleen al door die benoemen. Op die manier je ongemak en je onzekerheid te benoemen. Zeggen jullie eigenlijk. Ja, dan nodig je ook iemand uit om daar bijvoorbeeld te zeggen van, ik vind dit en dit belangrijk bijvoorbeeld. Jan Biet vraagt zich af in de Radio 1-app. Goedemorgen. In hoeverre denken jullie met de tafels daadwerkelijk de mensen te bereiken die echt anders moeten gaan denken? Ben je niet bang dat louter gelijkgestemden afkomen op de tafels? Nou, het is voor iedereen belangrijk, want niemand heeft nog bijna een gesprek gehad met de ander. En wij bedienen op dit moment het stille midden. En het stille midden moet in beweging komen en zich uit gaan spreken tegen racisme. Zodat we uiteindelijk de mensen die echt tegen racisme kunnen zijn, met het 50% stille midden, het racisme met kunnen beteugelen. Ja. Silence is violence, dat stond bij Black Lives Matter ook groot op borden. Ja. Dus dat is eigenlijk, het is niet zo dat we zijn allemaal voor het eerst eigenlijk aan het nadenken geslagen over hoe we dit het koloniale verleden kunnen decoloniseren. Ja. Dus het is voor ons allemaal een nieuw gesprek. Het is niet dat de een meer of de ander, ja, de een heeft wel meer nodig, zeg maar. Mm-hmm. Maar we moeten allemaal met elkaar in gesprek. En we beginnen niet met het meest moeilijke, maar met het activeren van het stille midden, ja. Ja, goed, dankjewel voor de antwoorden. En dankjewel ook voor de vragen. Blijf die stellen in de Radio 1. App, want we gaan even naar Wendeline Floris in het Tropenmuseum. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Want de hele week hoor je rond deze tijd al reportages dat ik naar het Tropenmuseum ben geweest. Vorige week of de week daarvoor. Daar liep ik samen met conservator Wendeline Floris door de tentoonstelling Onze Koloniale Erfenis. De hele week neemt zij ons mee aan de hand van verschillende kunstwerken en objecten door de verschillende aspecten van onze koloniale geschiedenis en erfenis. Met vandaag aandacht voor taal. Nieuwe zaal zijn we samen binnengelopen, Wendeline. De kracht van taal heet deze zaal. En die gaat over koloniale tijden, waar taal een instrument van zowel onderdrukking als verzet is. Allereerst even, omschrijf maar eens even, waar lopen wij langzaam doorheen? Ja, we lopen langs eigenlijk verschillende doeken die hier zijn opgehangen. We hebben in deze zaal namelijk gevraagd of een kunstenares deze voor ons wilde vormgeven. Dat is Farida Sedok. En zij zei, oké, ik wil wel vertellen over de kracht van taal. En dan met name ook voor de mensen die juist gekoloniseerd zijn. Mm-hmm. En daar heeft ze een boodschap aan verbonden. Dus de tekst die jij continu eigenlijk hier herhaald ziet. We've been here before you know. Wij waren hier al voordat jij het wist. Dus dat verwijst heel erg naar, jullie hebben niet ons ontdekt als koloniale macht. En anderzijds, als je een beetje anders leest, we've been here before you know, weet je wel, de geschiedenis herhaalt zich. Dus dat waren eigenlijk twee verschillende boodschappen die zij wilde meegeven. En die heeft zij op verschillende doeken gezet. In kleur de woorden los van elkaar, de woorden in een cirkel geschreven. In heel veel verschillende samenstellingen. Indrukwekkend ook wel als je er zo tussendoor loopt. De kracht van taal, woorden doen ertoe. In onderdrukking en in verzet lezen we op de omschrijving. Kan je dat uitleggen? Allereerst laten we, je mag zelf kiezen bij welke je wil beginnen. Laten we beginnen bij eigenlijk waar het doek van Farida voor staat. Meer die taal als krachtige verzet en veerkracht eigenlijk. En daarmee bedoelen we dat taal ingezet kon worden, en communicatie ook ingezet kon worden om je te verzetten in zo'n koloniaal systeem. Misschien was dat in zang, maar misschien was dat ook wel juist echt met de pen intellectueel verzet. Misschien was het juist communicatie, achter jou zie je allemaal Anjisa's. Communicatie niet echt met woorden die je geschreven ziet staan, maar met vouwwijzen die wel een betekenis hadden. Dus al dat soort creatieve vormen van ook taaluitingen, zie je terug in deze zaal. Ja, dat zijn de hoofd, deksels, hè? Ja, sorry. Anjisa zijn inderdaad hoofddoeken die allerlei verschillende vouwwijzen ook hebben. En ik denk tot slot wat we heel belangrijk vonden over dat eerste aspect van taal, was dat je heel goed terug kunt zien hoe koloniale talen, als je ze zo zou willen noemen. Denk bijvoorbeeld aan een in de koloniale tijd gevormde taal als het papiament. Wat op Curaçao, Bonaire en Aruba wordt gesproken. Waarin je het Portugees terugvindt. Mm-hmm. Waarin je Afrikaanse talen terugvindt. Waarin je het Nederlands terugvindt. Maar ook een taal die al inmiddels woorden heeft geleend aan de taal die we in Nederland spreken. En zeker meer de spreektaal. Ja, want het is natuurlijk, je wordt ergens vandaan gehaald uit Afrika, naar een ander continent gebracht, waar een hele andere taal wordt gesproken. Zijn jullie erachter gekomen hoe het er aan toe ging? Nee, we weten hoe de communicatie uiteindelijk dan verliep tussen mensen. Ja, wat we inderdaad ons voor kunnen stellen is dat je eerst twee hele verschillende, hele uiteenlopende talen natuurlijk spreekt. Maar als je in die talen duikt, zoals dus wat ik zei, Caribisch gebied, Suriname, ook hetzelfde verhaal, dan zie je dat die verschillende invloeders zijn geweest. Dus dat men toch elkaar bijna een soort van tegemoet is gekomen, zou je kunnen zeggen. En naar een taal toe is gekomen die werkte voor de situatie. Dus bijvoorbeeld die werkte op een plantage. Dat is taal van verzet ook bijvoorbeeld, maar er is ook taal van onderdrukking. Kan je dat uitleggen? Ja, laten we kijken ook naar de muur. Dat is hoe we het hebben willen verbeelden in deze zaal. Is eigenlijk taal veel meer structureel, eigenlijk het voorkeur geven aan het geschreven en gedrukte woord. Dat zien wij als iets wat bij die koloniale macht hoorde. Niet de orale traditie bijvoorbeeld erg serieus nemen, maar juist het geschreven woord. En dan, veel mensen konden misschien niet lezen. En op die manier sloot je ze buiten. Sloot je van communicatie. Uit. Ja, sloot je ze uit. Ja, en hield je ze klein op het moment dat je niet mensen toegang gaf tot die taal. En wat je ook hier ziet is dat inderdaad verbeeld is door een soort van camouflageprint. Maar ook die doorwerking van taal als eigenlijk een koloniaal middel wilden we heel erg benadrukken. Dus op het moment dat je nadenkt over de Nederlandse taal, hoe een grote invloed dat heeft gehad bijvoorbeeld op een land als Suriname tot op de dag van vandaag. Waar Nederland toch nog steeds die taal blijft die alle verschillende bevolkingsgroepen spreken. En dus mensen ook op een vreemde manier ook juist weer met elkaar verbindt. Ja. Blijf dat altijd bizar vinden. Ja, ik blijf dat ook bizar vinden. Het is wel ver van ons vandaan. Aan de andere kant van de oceaan. Zo'n land is een plek is waar onze taal dan weer gesproken wordt. Dat voelt zo. Elke keer heb ik dat weer als ik het zie in het journaal. Het voelt heel raar. Maar wat we juist hier hebben geprobeerd om toch mensen uit te leggen dat het eigenlijk, als je die koloniale geschiedenis kent, heel logisch is. En ook logisch is dat het heel moeilijk is om dat weer te deconstrueren. Ja, want wij kennen in de huidige Nederlandse taal ook aan deze kant van de oceaan invloeden. Straattaal bijvoorbeeld. Of in straattaal komt dat terug. Ja, bijvoorbeeld. Dus ik noem heel vaak hetzelfde voorbeeld. Maar als je denkt aan woorden als patta's. Een woord uit Surinaam, Sranatongo, maar een woord dat de gemiddelde Nederlander inmiddels gewoon kent. Ja, wat is het? Schoenen. Schoenen. Ja, dit is een groot modemerk ook tegenwoordig. Ja. Daar zullen mensen het misschien ook wel van kennen. En zo komt dat eigenlijk, zo raakt dat helemaal die taal met elkaar verweven. En dus misschien ook wel de onderdrukking en verzet samen door elkaar heen. Ja, ook weer heel complex, maar onafscheidelijk. Wendeline Floris van het Tropenmuseum Conservator. Daar met haar liep ik dus door die tentoonstelling Onze Koloniale Erfenis. Morgen de laatste aflevering. Maar Wendeline, ik wil je vanaf deze plek al hartelijk danken voor alle mooie verhalen die je ons verteld hebt. Terug naar de studio, naar Mercedes Handwijken en Michiel Keestra, oprichters van de Kitty Kotti tafels. Mercedes, we hadden het in deze reportage over taal in verschillende vormen, in verzet, in onderdrukking. Die taal is ook belangrijk tijdens jullie tafels, want er wordt met elkaar gesproken. Welke talen worden er gesproken aan die Kitty Kotti tafels? Oh, gewoon Nederlands. Ja. En Engels. En Engels. Ja, maar niet meer dan dat. Nee, maar ook niet in de rituelen bijvoorbeeld. Nee, dus, het voorouder-gebed is wel in het Sranang Tongel, in het Surinaams. Mm-hmm. De liederen zijn natuurlijk in het Surinaams. Dus dus Surinaams, Nederlands en soms Engels. Ja, en dan zullen ze misschien denken, ik ben doof bijvoorbeeld. Kan je dan ook meedoen aan de Kitikulti-tafel? Nou, daar gaan wij alle mogelijke moeite voor doen om dat te bewerkstelligen. Want wij willen eigenlijk dat iedereen zich altijd welkom heet aan de tafel. We hebben het nog nooit aan de hand gehad, maar zelfs doven kunnen meedoen. Nou goed, we hebben het deze vierde dag van de Kitikulti-themaweek over het bespreekbaar maken en ook aandacht voor die doorwerking van het slavernijverleden. Ik doe dat met Mercedes Zandwijken en Magiel Kees van de Kitikulti-tafels. Hoe ga je dat gesprek over ons verleden nou aan? Zit je te luisteren? Stel je vragen en opmerkingen in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, we hadden het net al uitgebreid over die Kitikulti-tafels, waaraan zwart en wit en alles daartussenin met elkaar in gesprek gaat over het slavernijverleden. Mercedes, wat voor reacties krijgen jullie naar afloop? Overweldigend is het. Iedereen was gisteren weer heel dankbaar. Dat ze in een korte tijd een heel diepgaand gesprek hebben gehad. Dat ze iets verteld hebben dat ze nog nooit aan iemand anders verteld hebben. Krijgen we vaak te horen. Dat ze voor het eerst hun hele verhaal hebben kunnen vertellen zonder dat ze zich onveilig voelden. Dat er zoveel gemeenschappelijke punten gevonden zijn eigenlijk in het gesprek met het ander. Daar bedoel je mee eigenlijk hoeveel ze op elkaar lijken soms ook. Ja, dat de omgang met buitengesloten worden, met excuses maken en aanvaarden. Ik noem nu een aantal thema's. Buitengesloten, ja, dat zei ik al. Die geheimen bijvoorbeeld die niet verteld konden worden en toch hun invloed hebben. Ja, dat zijn universele onderwerpen. En daar kunnen mensen heel makkelijk zich op verbinden. Of zich in verbonden voelen. Ja. Dus het wordt een gesprek van uiteindelijk van mens tot mens. Ja. Het gaat over die schoonmoeder die vond dat je vanwege je kleur eigenlijk niet welkom was. Maar diegene die tegen haar over zit, heeft toevallig ook een schoonmoeder die om een andere reden dat de relatie niet op gang krijgt. Ja, en die pijn en dat verdriet over die relatie met die schoonmoeder die er maar niet is. Dat kan je eigenlijk delen. Dat kan je delen. En dat is wat er gebeurt. Dus dat kun je delen. Magiel, tegelijkertijd, in het voorbeeld wat Mercedes noemt, als je dan uitzoomt met elkaar, dan zie je, oh ja, maar de ene schoonmoeder had misschien bezwaar tegen het feit dat ik, niet goed opgeleid was of zoiets. En de andere had eigenlijk een racistische houding tegen me. Dus dan nodigen we steeds ook de gesprekspartners uit met elkaar uit te zoomen. En te bespreken we gewoon die overeenkomsten of verschillen in onze verhalen. Hebben die toevallig te maken met een onderdeel van onze achtergrond? Misschien onze kleur, onze religie, onze gender bijvoorbeeld. Jullie doen het al sinds 2012 met elkaar. Dat is al een tijdje. Er zijn ook in de samenleving ondertussen hebben veranderingen plaatsgevonden. Sinds 2012. Hebben bijvoorbeeld George Floyd hebben net wel even aangehaald. Michiel, merken jullie dan ook dat er in de afgelopen jaren een verandering heeft plaatsgevonden aan die tafels? Is het gesprek, is er al meer wederzijds begrip? Komen al witte mensen met wat meer kennis aan tafel zitten dan dat ze in 2012 aan tafel kwamen zitten bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat je zeker dat wij kunnen constateren, net zoals heel veel mensen die bezig zijn met deze problematiek, dat er veel meer bewustzijn wel is. Mm-hmm. Dat we iets moeten met dat verleden. Ten eerste dat verleden zo heel groot is in Nederland. En dat eigenlijk alle haarvaten van onze samenleving destijds heeft geraakt. Niet alleen de grachtengordel in Amsterdam, maar ook de vlas een boer ergens in Drenthe. Die hebben de zeilen gemaakt, als het ware. En de touwen voor de schepen die naar Indië en de Suriname voeren. En dat op een soortgelijke manier, eigenlijk heden ten dagen, racisme en discriminatie, de erfenis hiervan ook overal zit. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, bij de Belastingdienst, in onze scholen, in de gezondheidszorg. Dus dat we met elkaar een enorme opdracht hebben om niet alleen over dat verleden na te denken, maar inderdaad ook de doorwerking ervan. En heel veel mensen die binnenkomen nu bij ons zijn zich daar denk ik meer van bewust dan 10 jaar geleden. Ja, ja. Vind je, Mercedes, dat die link nog vaker gelegd mag worden als we bijvoorbeeld kijken naar zo'n toeslagenschandaal, maar ondanks kwam ook naar voren dat de DUO, dat is de overheidsinstantie die onderwijsgeld verdeelt tussen verschillende studenten, toch ook met een gekke bril kijkt naar mensen met een migratieachtergrond die meer in de gaten houdt. Zeg je van ja, het is belangrijk dat we dan ook met elkaar daar extra pinpointen van, niet hier hebben sprake van racisme of waarom worden deze mensen uitgepikt? Ja, dit is iets echt van de overheid. Dit is echt institutioneel racisme. Ingebakken, hè? En dat zit, dat is, heeft een geschiedenis met eigenlijk premier Rutte, die uiteindelijk in 1983 de opdracht gaf om te kijken of er gefraudeerd werd met de uitkeringen door mensen uit Oost-Europa. En toen zijn er een aantal piketpaaltjes gezet van waar ze op gelet moet worden. Ja. En toen kwam onder andere in het systeem terecht dat je mensen met een migrantenachtergrond extra moet checken. Ja, en dan gaat er een algoritme werken. Ja. En dan wordt het eigenlijk, de hele menselijke maat wordt eruit gehaald. Want dan gaat een computer bepalen wie er in de gaten gehouden moet worden en wie niet. Je refereert even aan Rutte en de overheid. Het was een mooi bruggetje wat we dan kunnen slaan. Want Rutte bood in december, na veel discussie namens de Nederlandse staat, excuses aan voor het slavernijverleden. Deed dat met deze woorden. Today, I apologize. Awe mi trapidi disculpa. Tide, mi wani, taki, pardon. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Aan hun dochters en zonen en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. Opeens was daar die excuses. Van de een op de andere week bijna was hier. Niemand was er eigenlijk klaar voor, maar werd wel in één keer aangeboden. Hij zei ook, Mercedes hierna vooral, dit is geen punt, maar we zetten een komma met elkaar. Kortom, we gaan verder. Er is niet, we stoppen hier niet, we gaan verder met elkaar. Zijn er volgens jou genoeg stappen ondertussen ondernomen? Is die komma zichtbaar die jij gezegd heeft? Nee, nog lange na niet. Wij hebben zitten wachten en wachten op de volgende stappen naar de komma. En uiteindelijk, toen het maar stil bleef, hebben wij de verantwoordelijke ministers geschreven over dat we uitgenodigd waren om zouden worden om weer opnieuw met alle partijen die destijds betrokken waren bij de gesprekken in het katshuis, waaronder onszelf, weer opnieuw zouden worden uitgenodigd. En dat is eigenlijk uiteindelijk pas voor 2 weken geleden. Mm. Op de valreep voor 1 juli zijn we dan alsnog uitgenodigd om te spreken over dat programma naar de komma. Nee. Maar in hoeverre heeft Rutte al een keer aan een van jullie Kitty Kottie tafels gezeten? Nee, nog niet. Nee. Nee. Zijn ze wel vaak in de buurt geweest? De ministeries, sociale zaken, ministerie van VWS, Binnenlandse Zaken. Want mensen zullen zeggen, ja, komma, dat is ook een beetje beleidstaal. Wat bedoelen ze daar nou mee? Maar wat is een stap naar de komma? Wat zou een stap zijn, Machiel? Ja, ik denk eerst moeten we de stap voor de komma. En wat we nu zien, eigenlijk een gebrek aan proces om met allerlei organisaties, van inderdaad die nazaten bijvoorbeeld, andere betrokken instellingen, om te gaan bekijken, wat moeten we dan nu, die excuses te liggen. Dat gebrek was eigenlijk al zichtbaar in de voorbereidingen naar de excuses toe. Dus in zoverre is het ook niet heel verrassend. Hè? Want excuses, dat is niet iets wat je als het ware over de schutting werpt. Hè? Je bent als het ware, je kijkt even in de spiegel, oh ja, dat heb ik toch fout gedaan. Of hebben mijn voorgangers even een handje geven en weer verder. Nee. Je moet met elkaar gaan bespreken, wat heb ik nou eigenlijk fout gedaan? Wat is volgens jullie nou mijn fout geweest in het verleden? Wat speelt er nu volgens jullie hier in het heden, in het hier en nu? Een aantal dingen wisten we al, buitenlandse zaken, toeslagen, affaire en zo. Maar het zijn ook allerlei zaken die misschien niet bekend zijn bij de ministeries. Dus dat hele proces voor de komma was al gebrekkig. Was een beetje vanuit het torentje of het toch weer top-down opgelegd. En na de komma is het eigenlijk nog niet veel anders geworden. Wat zou iets dan na de komma zijn? Om dit bijvoorbeeld op zijn minst te gaan corrigeren. Om een mooi proces in te richten eigenlijk. Om te komen tot tot wat er eigenlijk moet gebeuren. Mm-hmm. Maar dat proces is helemaal nog niet op gang gebracht. En er helpen organisaties wel degelijk ook bij. Er wordt voor Rutte ook al nagedacht hoe dat zou kunnen. Want door allerlei organisaties wordt er samen ook een zwart manifest is er geschreven. Manifest ter bestrijding van dat institutioneel racisme, waar je net ook aan refereerde. En ter bevordering van de zwarte emancipatie in Nederland. Mercedes, wat staat er in zo'n manifest bijvoorbeeld? Dat is best wel, eigenlijk kan je het zien als een schaduw overheidsprogramma. Ja. Maar dan vanuit een zwart perspectief die ingaat op alles waar de zwarte gemeenschap nog achterstanden over hebben. Je moet denken aan zorg en welzijn, huisvesting, wonen en omgeving, arbeidsmarkt, werk en inkomen, sociale economische gelijkheid, politiek en overheid. Het is eigenlijk gewoon een politiek programma om de achterstand van de zwarte gemeenschap op alle domeinen weg te werken. Ja. En het is samengesteld door allerlei verschillende zwarte organisaties. En daarom heet het ook een zwart manifest. En heel interessant om te noemen is dat er één gemeente is die dat zwart manifest aan het implementeren is. En dat is de gemeente Den Haag. Mm. Maar Hebben dat eigenlijk overgenomen, die hebben gezegd. Ja, dit is een mooi instrument. Hier staan de achterstanden in, de percentages. Er worden aanbevelingen ingedaan hoe je die achterstand kunt werken, met welke partijen je kunt samenwerken daarin. En dus waarom zou je het wiel als overheid weer opnieuw uitvinden over wat er na die komma gebeuren moet, als je gewoon dat zwart manifest uitvoert. Ja. Dan adresseer je eigenlijk het wegwerken van de achterstand van de zwarte gemeente. En er dus een gemeente is zeer in de buurt in Den Haag die het al aan het implementeren is. Je hoeft helemaal niet zo ver te lopen vanaf het ministerie om te kijken hoe dat gaat, te implementeren. Ja. Mag je er nog iets over toevoegen? Ja. Of aan toevoegen? Nee, ik denk, als je dit als uitgangspunt neemt, dan ben je natuurlijk per gemeente of per ministerie moet je nog weer kijken, oké, wat staat er dan voor ons te gebeuren? Maar het is niet alsof we van scratch beginnen. En ik denk, dat manifest laat zien is in hoeveel haarvaten inderdaad van de samenleving, mm-hmm, die honderden jaren van racisme, van stereotypen, van vooroordelen zich manifesteren. Dus in de onderadvisering, in het onderwijs. We weten uit onderzoek dat zwarte patiënten over het algemeen minder pijnbestrijding krijgen, bijvoorbeeld omdat gedacht wordt, soms onbewust, dat hun pijndrempel hoger is. Nou, er zijn er enorm veel voorbeelden van dingen die soms best eenvoudig ook te verhelpen zijn. Zaterdag is het Kitty Kotti en spreekt ook tijdens die bijeenkomst in het Oosterpark in Amsterdam de koning. Wordt verwacht dat hij daar excuses gaat aanbieden voor de rol van de koninklijke familie in het slavernijverleden van Nederland. Michiel, jij hebt een stappenplan geschreven, als ik het goed begrijp, voor het aanbieden van zo'n excuses. Kan je één stap uitleggen? Wat is een belangrijke stap in dat stappenplan volgens jou? Nou ja, wat ik net al zei, excuses, die moeten ook geaccepteerd kunnen worden. En dat betekent dat je van begin af aan met betrokken partijen moet gaan zitten die geleden hebben onder jouw wandaden of de wandaden van je voorvader in het verleden. Omdat je alleen als je met elkaar het eens bent over waar precies eigenlijk de wandaden, de grensoverschrijdingen uit bestonden, dan kun je ook excuses zo formuleren, mm-hmm, dat die acceptabel zijn. Want soms is het ook een kwestie van adding insults to injury, helemaal maar zo te noemen. Dat je zegt, oh ja, sorry, als ik jou misschien geraakt heb met een seksistische of racistische opmerking. Eigenlijk zeg je dan ook van ja, jij bent zo gevoelig, een beetje overgevoelig. Als je excuses wil, dan heb je hier je excuses. Ja, precies. Ja. Nou, wees er happy mee. Ja. Ja. En nou, dat wil je voorkomen. En ik ben ervan overtuigd dat ook het Koningshuis dat wil voorkomen. Ja. Dus gezien wat we hebben zien fout gaan bij het kabinet, mm-hmm, dat in haar eentje eigenlijk heeft besloten om die excuses te doen, zou ik het verstandig vinden als de koning. We weten inmiddels al iets. In het recente boek Status Slavernij wordt ongeveer berekend dat iets van 500 miljard... Op maandag was Esther hier nog de gast. Ja. Er is een soort vooraankondiging, zou op zijn plaats zijn, en een uitnodiging aan betrokken organisaties door de koning van laten wij met elkaar, het hele herdenkingsjaar duurt tot 1 juli 2024... deze volwaardige excuses voorbereiden met elkaar. Goed. Over Kitty Kotti. We hebben het er een uur lang bijna over gehad met elkaar, over jullie Kitty Kotti tafels. Hoe belangrijk die zijn. Jullie gaan er nog wel even mee door, denk ik. Ja, er zit even een stop op, omdat gewoon de agenda vol is. Nee, maar die hebben we allemaal netjes geboekt voor na de zomer. Oh ja, kijk eens aan. Dus er kan even ook een moment van rust in ieder geval komen. We hebben het hele week over de thema's verbonden aan Kitty Kotti. Maar we blikken ook alvast vooruit op die herdenking en viering van afgelopen zaterdag. Ik wil even met jullie luisteren naar Roberto Revels van de stichting Comité 30 juni 1 juli in Groningen. Want die vertelt ons waarom Kitty Kotti voor hem zo belangrijk is. En dan gaan we dat nu horen. Kitty Kotti, aandacht daarvoor is voor mij heel belangrijk. Omdat wij als samenleving heel weinig weten van ons slavernijverleden. Via bewustwording, door informatie en kennisdeling, hoop ik dat wij een beetje empathie kunnen kweken. En dat we niet meer zo vreemd tegenover elkaar staan. Met name als het gaat om mensen met een migratieachtergrond die gewoon Nederlanders zijn. Een van de dingen waar ik me sterk voor maak is dat met die nieuwe kennis dat wij het dialoog kunnen aangaan, maar vooral ook dat wij de zogenaamde doorwerking van dit verleden kunnen tackelen. Dus dat we middels de kennis iets kunnen doen aan de doorwerking, noem het samen maar even sociale cohesie. Sociale cohesie, middels de kennis iets kunnen doen aan de doorwerking. Mercedes, klinkt dit herkenbaar voor jou wat Roberto Revels hier zegt? Ja, kennis. Ik denk dan vooral voor die sociale cohesie dat de kennis over de emotionele belevenissen van mensen van kleur in relatie tot de ervaren racisme, dat iets is waar door empathie en compassie ontstaat voor de ervaringen van de ander. Ja. Ja, ik denk ook omgekeerd. Hè? Dat het voor zwarte deelnemers blijkt het vaak heel belangrijk en inzichtelijk te zijn. Als die horen bijvoorbeeld over het ongemak van witte deelnemers. Ik weet niet goed wat ik moet doen, hoe ik mijn solidariteit kan laten zien. Of bijvoorbeeld ook toch een beetje het verdriet of melancholie dat we met elkaar toch langzamerhand afscheid hebben genomen van Zwarte Piet. Wat voor veel mensen met zo'n jeugdherinnering gepaard gaat. Dus over en weer de kennisname van elkaars ervaringen is enorm belangrijk. Ja, jullie doen belangrijk werk. Het is werk ook waar, ik kan me voorstellen, veel energie voor nodig is. Omdat je toch ook steeds mensen weer moet activeren. Dat verhaal bij mensen gaande moet houden. Blijven uitleggen waarom het belangrijk is dat je het gesprek met elkaar voert. Diana Kort vraagt zich af in de Radio 1-app. Die zegt, jullie hebben al veel bereikt. De afgelopen jaren heb ik als, en zij omschrijft zichzelf dan als een blanke Europese vrouw, veel geleerd en daar ben ik erg dankbaar voor. Wat is voor de sprekers het belangrijkste wat ze willen bereiken, Mercedes? Nou, ik zou willen dat alle Nederlanders vanaf 14 jaar ooit een keer aan de Kitty Kotti tafel hebben plaatsgenomen. En dat er een nieuwe traditie ontstaat dat in alle openbare ruimte, in de musea's, in de overheidsgebouwen, rond 1 juli, de conciërge de mooie bak met kokosolie in de hal neerzet. En dat iedereen de reflex heeft, oh wacht, het is 1 juli, ik moet nog even het kokosritueel doen met iemand van een andere kleur. En dat je even om je heen kijkt, ach meneer, zou u met mij even het kokosritueel doen? Net zoals je op 4 mei 1 minuut stilte doet. Dat het dat zorgt voor samen. Dan kom je samen, soms bij een herdenkingspunt, of je staat in ieder geval samen even thuis. Dat gewoon even tussen de bedrijven door, even op 1 juli het kokosritueel. En en natuurlijk hebben we dan ook allemaal een vrijdag. Machiel, wat wil jij dan gaan toevoegen? Wat is het belangrijkste voor jou in ieder geval? Wat jullie willen bereiken met die Kitty Kotti tafels? Ik denk dat inzoomen op de persoonlijke ervaringen, emoties en inzichten. Gecombineerd met dan weer het uitzoomen van hoe kan ik die nou begrijpen? In welke historische en maatschappelijke context heb ik die ervaringen opgedaan en die emoties? En kan ik daar misschien toch ook met mijn dialoogpartner of met anderen ook iets aan veranderen? Zoals we geprobeerd hebben de afgelopen decennia aan het seksisme in de samenleving en in onze verhoudingen dingen te veranderen. Dat is ook nog steeds niet gelukt. Nou, zo moeten we denk ik ook met elkaar het racisme bestrijden en discriminatie. Kleine stappen, moedige stappen voortwaarts in ieder geval naar een inclusieve samenleving. Jullie dragen daarbij, dankjewel. Daarvoor ook vooral en dankjewel ook voor dit gesprek. Mercedes Zandwijk en Machiel Keestra, oprichters van de Kitty Kotti tafels. Fijn dat jullie jullie... Jij bedankt voor het mooie interview. Ja. Graag gedaan. Fijn dat jullie in onze Kitty Kotti themaweek te gast wilden zijn. Morgen daarvan de laatste aflevering. Is ook meteen een treurige aflevering. Het is de laatste aflevering namelijk dat Rauna Kadari hier te horen is op deze zender. En zij gaat dan in gesprek met Boris van Berkum over de doorwerking van het slavernijverleden in de hedendaagse kunst. Ook heel interessant. Tot zover vroeg. Morgen dus. Hier ook weer. Dit gesprek is zo meteen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu, het NOS Radio 1 Journaal. En ik wens je alvast een fijne donderdag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.